Ebilumba, Janimu. Ko parkiamba barokultie bangani yua binipsiga. Giduno ke otuni otien tuoni binupo. Gipare otienpo ya parantie bupabuleni ya antie tituombiarpo. Ofriki juni leni biyambwandamba leni bini yarkaba. Kelma wani oba yempia kutarungu yonukuri. Litie otarungu yen yapoke litieti lare. Wanya pare apara wani oba tuombiarpo nani wan pare binukurpo mama. Oba kulikanga o yurpo la jigri. Kari otienu injini yua nani wande injini alono mam. Yeni, kriti moko kidenga o yurpo piagri leni wantua buko parkiamba baro yeni. Ama litie yuande yoro. Ache mbijua, mini maradila. Ogo yer kanto ache ko patchamo haya yonu kuri nan meleki sedeke yan wani wanden cheni saro ku ye ogbanani ni ya yonu ode miari otienu leni itantani leni tini siri wani yua mbafriki fabo leni mukuma otienu dengbare o miab kelma ode fang wani otienu bake otiebi jwa Oden bandi mitwoma otiempo kerma wala ya farayapo. Wanden tenike ungani kidar chanyeni. Oden twa yuan chwani ya tinima nkapia gbema ya bintuo kungoro kurpo. Otienu dinu wanike otie biko parkiamba baro. Nani malik sideki yeni. Tipia me mama bonchia la kibwake mare la bonpo. Libunuma pa kerma Itie yaba nka gan mam tontoni mora libipunke yimba yatie bankaba ama yugo babwa banya bang yi mi bang kirkama otie mam bang mi siga kelma itwanani yabin daba nyu mina ngambebe ke kanfri ke ga ya jema njuare yuanda nyu mina ngambebe da bandiki gare yarin tiegi leni yarin kitiegi Kelma odatie champanga ama ya jema injuartie ya bankri ki dariapo ban ya bin pia ya yantiari mani ki bigri ki gari yar nganileni yarin bia